kiki kwa piki piki. Mara black, mara white vipi. Kama unatikisa kibiriti, I play no game, I'm so dead rafiki. Ukija kama upepo utapepea, ukijifanyo na mapepo tunakemea. Kama unataka mchezo kawashe luninga, kwizi hakuna mtu anataka ujinga. Ujanja wanyani mchini utaingia kingi, meli naelea feli na zama shilingi. Haraka na harakati zako za pimbi, unataka kucheza wewe na ushike filimbi. Binadamu wange kwa danger, maneno yange shootingi kama risa. Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama. Asara roi na chopenda tunasema da pesa makaratasi. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo ili tuende na wakati eh. Niweke tuzo za wachukiaji, Bongo kuna watu wana vipaji. Karusha madongo kwenye maji, bora upige michongo tanipa midani. Mara chenga mara no network, zigizaga vitu vieleweki. Life squeeze imezidi kwa complicate, ukichanganya na mambo ya internet. Jela kesho tatuka na picha ukutani. Jela tafuti mchawi nani, sasa chagua utajifungia chumbani au unatoka goma liko uwanjani. Kushoto kulia, juu chini kama tia, mzigo wa abiria, dereva na gia. Kicho cha pazi leo sifa kama bia, sidu kwa serious wana tuatia. Binadamu wange kwa danger, maneno yange shootingi kama risas. Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama. Asara roi na chopenda tunasema da pesa makaratas. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo ili tuende na wakati eh. Tasema na kudis, ila mi mwenyewe na ni mix. Mengine ni madalanzi na sura ya machungo tajua vipi. Kuji switch switch, mtu kia tumtu 50-50. Uje fai utakichai moja kai mbili ya ifai wewe.